سکہ ہے کہ کافر اگر مسلمانوں کے کسی علاقے میں داخل ہو گئے ہوں اور کسی مسلمان عورت کو خطرہ ہو کہ کافر میرے اوپر ہاتھ اٹھا کے میری عزت کو خراب کریں گے, اسے چاہیے لڑتی ہوئی شہید ہو جائے, گرفتاری پیش نہ کرے. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ ہو اور اسے پتا ہو کہ کافر بد فطرت ہے, اس پر کوئی غلط ہاتھ اٹھائے گا تو اس بچے پر بھی فرض ہے کہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے, اپنے جسم پہ کسی کافر کا ہاتھ نہ لگنے دے. ایسا غیرت والا مذہب ہے, ایسا ایمان والا دین ہے اسلام. اسی طرح غلاموں پر بھی فرض ہو جاتا ہے. جہاد کی شرطوں میں سے ایک شرط جو بعض حالات میں ہے کہ آدمی پر قرضہ نہ ہو, جس آدمی پر قرضہ ہو وہ پہلے قرض ادا کرے اس کے بعد جائے, لیکن جب کافر حملہ کر چکے ہو تو تب وہ اپنا قرضہ ادا کیے بغیر نکل سکتا ہے. اسی طرح کافروں نے اگر مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہو, اگر اللہ کی شریعت کافر نافذ نہ ہونے دے رہے ہوں, اسلام کے شعائر پہ پابندی لگا رہے ہوں, ان تمام حالات میں جہاد ایسا فرض ہو جاتا ہے کہ ان شرطوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. ہر آدمی کو لڑنا ہوگا, خواہ مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, غلام ہو, آزاد ہو, ہر شخص اسلام کی غیرت کے لیے لڑے گا تاکہ مسلمانوں کی ایک چپا زمین بھی کافروں کے قبضے میں نہ چلے لی جائے. اس پر بے شمار آیات قرآن مجید کی موجود ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 123 پڑھیں. جی سورہ توبہ آیت نمبر 123. جو تمہارے پڑوس میں کافر رہتے ہیں ان سے لڑو اور اپنے دل میں ان کے لیے سختی پیدا کرو. تو جو پڑوس میں بیٹھے ہیں ان سے جا کے لڑنا ہے, خدا نخواستہ ہماری طرف آنا شروع ہو جائے تو ان سے تو قتال بطریق اولا فرض ہو جائے گا. کسی کافر کو حق نہیں ہے کہ مسلمان کے کسی علاقے پر قبضہ کرے. آج کشمیر پہ کافروں کا قبضہ, فلسطین پہ کافروں کا قبضہ, ایریٹریا پہ کافروں کا قبضہ, دنیا کے اکثر وہ ممالک, پورے ہندوستان پہ کافروں کا قبضہ, حالانکہ یہ دارالاسلام تھا. جو زمین ایک دن کے لیے دارالاسلام رہی ہو اس پر اگر کافر قبضہ کر لیں, مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس زمین کو چھڑائیں, اور جب تک اس زمین کو نہیں چھڑائیں گے مسلمان کبھی عزت و عظمت حاصل نہیں کر سکتے, ذلیل ہوتے جائیں گے اور زمین ان کے پاؤں سے اسی طرح سے نکلتی جائے گی. بقرہ 190. جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ان سے لڑ پڑو. اس سے معلوم ہوا کہ جب کافر حملہ کرے تو مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اس کو جواب دے, پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس صورت میں. یہ کل ہم اس پر انشاءاللہ بحث کریں گے. آج جو کچھ آپ حضرات نے یاد کیا اس کا خلاصہ, جہاد کے معنی کیا ہے سب کو یاد رہیں گے. یہ سارے آج دل سے کہہ دیں, ساری زندگی تعریفیں تاویلیں کی ہوں گی, آج کہہ دیں جہاد کے, وہ جہاد جو اسلام میں فرض ہے اس جہاد کے معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے معنی ہے قتال فی سبیل اللہ. یہ مسلمانوں پہ واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے. کس کی طرح فرض ہے؟ نماز کی طرح فرض ہے. اس کی فرضیت کی دو قسمیں ہیں, ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. کل ہم بحث کریں گے فرض عین کسے کہتے ہیں, اس پر قرآن مجید کی کون کون سی آیات ہیں, اور فرض کفایہ کسے کہتے ہیں اس پر آیات کون سی ہیں. اور آپ حضرات کے سامنے جس طرح آج جہاد کی شرطیں رکھ کے آپ سے پوچھا ہے, میں نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ شرطیں موجود ہیں کہ نہیں, تو آپ کو خود میں نے بتائی شرطیں اور آپ نے وعدہ کیا کہ یہ ساری شرطیں ہم میں موجود ہیں. اسی طرح میں فرض کفایہ اور فرض عین کا مسئلہ بیان کر کے آپ سے پوچھوں گا کہ اس زمانے میں آپ کی نظر میں جہاد فرض عین بنتا ہے یا فرض کفایہ بنتا ہے. بہرحال یہ تو کل ہی اس پر بات ہوگی انشاءاللہ, اور اسی طرح سے کچھ اور موضوعات بھی, اور کل باقاعدہ سورہ انفال کا ترجمہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ ان پانچ دن میں سورہ انفال پوری پڑھا دیں آپ لوگوں کو. اس میں کچھ اعراب وغیرہ بھی بیان ہوں گے, جہادی نکات بھی بیان ہوں گے, کچھ مسائل اور احکامات بھی بیان ہوں گے. کوشش کریں کہ قرآن مجید اپنے ساتھ لایا کریں، ایک کاپی اور قلم بھی ساتھ لائیں تاکہ جو خاص بات ہو عام بات ہو لکھ لیں، بلکہ قرآن مجید اگر اس بڑے سائز کا لیں اور اس کے حاشیے پہ کچے پینسل سے لکھتے رہیں تو وہ آپ کے لیے مستقل یادگار رہے گی، یہ اس لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، شرعاً اس کا جواز موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاد کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علی رسوله الکریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ الانفال، سورۃ الانفال مدنیت۔ کئی مفسرین حضرات کا فرمانا ہے کہ سورۃ الانفال مدنیت بدریت، کیونکہ اس میں غزوہ بدر کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا بڑا غزوہ ہے، قرآن مجید کی تین سورتوں میں بیان ہوا ہے اور ان میں زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ انفال میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ البدر بھی ہے۔ ما قبل کے ساتھ اس سورت کے تعلق سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سورۃ الانفال کی ساری آیتیں مدنی ہیں بعض مفسرین کے ہاں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نزلت بعد البقرہ، کہ یہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کی ساری آیات مدنی ہیں سوائے سات آیات کے، اور وہ سات آیات شروع ہوتی ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس میں کافروں کی اس سازش کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے کس طرح سے کوشش کی تھی، کس طرح سے سازش کی تھی۔ ان آیات کو مکی کہا جاتا ہے۔ مدنی اور مکی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ مدنی وہ آیات ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، یہ کہنا کہ مدنی وہ آیات ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت سی آیات بدر میں نازل ہوئیں، بہت سی آیات احد میں نازل ہوئیں، بہت سی آیات تبوک میں جا کر نازل ہوئیں، تو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی آیات کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی آیات کہا جاتا ہے۔ سورہ انفال کا ما قبل کے ساتھ ربط، ما قبل سورہ اعراف میں مشرکین کی خرابیوں کو بیان کیا گیا تھا، اسی طرح سے یہود و نصارہ کی بہت ساری خرابیوں کو بیان کیا گیا، تو مشرکین اور یہود و نصارہ کی خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد ان کا علاج، کہ اگر مشرکین اتنے خراب ہیں اتنے گندے ہیں تو وہ یقیناً مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، جب یہود و نصارہ اتنے خطرناک عقائد رکھتے ہیں تو وہ یقیناً مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو ان کا علاج کیا ہوگا؟ تو سورہ انفال لا کے علاج بتایا گیا کہ ان کا علاج ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور ما قبل کے ساتھ اسمی تعلق یہ ہے کہ انفال جمع نفل کی، اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو، تو اشارہ دیا گیا کہ ان مشرکین کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے، جس طاقت کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ مال ہے۔ یہود و نصارہ کے بعد سب سے بڑی طاقت جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں وہ مال ہے۔ اچھے اچھے نیک لوگ بےچارے مال کے چکر میں پھنس کے مرتد اور کافر ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ جتنی روزی اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ دی ہے وہ اسے مل کر رہے گی، اور روزی اللہ تعالی نے اپنے ذمے لازم کی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ لیکن پھر بھی کافر جب نوٹ دکھاتے ہیں تو بہت سے مسلمان گمراہ ہو جاتے ہیں، کرائے کے قاتل بن جاتے ہیں۔ اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنی بیٹیاں بے پردہ کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کی شریعت پر کافروں کے نظام کو نافذ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو سورہ انفال میں اشارہ دیا کہ اگر تم جہاد کرو گے تو ان کا مال ان کے ہاتھوں سے چھن کر بطور غنیمت تمہارے پاس آ جائے گا، اور جب کافر بغیر مال کے رہ جائے گا وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ اشارہ دیا گیا کافروں کے پاس۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یہ فرعون کے پاس جو پیسہ ہے نا، اس نے ہمارے مسلمانوں کو برباد کیا ہوا ہے، اس لیے ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو امت مسلمہ کو ترقی دے دی گئی کہ صرف کافروں کا مال تباہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر جہاد کریں گے تو کافروں کا مال خود مسلمانوں کی ملک بن جائے گا، انفال و غنائم کی شکل میں۔ چنانچہ کافر پھر مسلمانوں کو برباد نہیں کر سکیں گے، گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ سورہ انفال کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ پوری سورت سمجھنے میں آپ حضرات کو آسانی ہو جائے۔ بنیادی طور پر دو مسئلے سورہ انفال میں بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جب مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کریں گے تو انہیں مال غنیمت ملے گا۔ تو مال غنیمت بعض اوقات آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اس کے پیچھے مر جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایات میں لکھا ہوا ہے کہ تین بھائی جا رہے تھے، آپس میں دوست تھے، بھائی تھے، بڑا قریبی رشتہ تھا، تو انہیں راستے میں سونے کی دو اینٹیں مل گئیں۔ تو انہوں نے کہا آپس میں اسے تقسیم کریں گے، لیکن انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو ایک کو کہا کہ تم شہر سے کھانا لے آؤ جا کر، تو ہم یہاں رکتے ہیں، بعد میں یہ پیسہ تقسیم کریں گے۔ وہ جو کھانا لینے کے لیے گیا، اس نے رستے میں سوچا کہ یہ دو اینٹیں ہیں، پتہ نہیں ٹوٹیں گی، تھوڑا مجھے کم ملے گا، زیادہ ملے گا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا کہ یہ دونوں مر جائیں گے، اینٹیں میں لے لوں گا۔ اور وہ جو دو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اینٹیں دو ہیں، آدمی تین ہیں، خامخواہ ان اینٹوں کو توڑنا پڑے گا، پیسہ کم ملے گا، تو وہ واپس آ جائے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، تو اس طرح ایک ایک اینٹ برابر ہمیں مل جائے گی۔ جب وہ واپس آیا تو ان دونوں نے پکڑ کے اسے قتل کر دیا، پھر کہا چلو کھانا کھاتے ہیں۔ جب کھانا کھایا تو اس میں زہر تھا، تینوں کی لاشیں وہاں پڑی تھی اور سونا بھی وہیں پر موجود تھا، کسی کے کام نہ آئے۔ تو جس انسان کے دل میں موت کی یاد نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، وہ پیسے پہ لڑتا ہے، پیسے پہ مرتا ہے۔ جبکہ مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پیسے کو اپنے سے دور رکھ کے زندگی حاصل کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرے گا، جتنا اپنے دوسرے بھائیوں کو دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنی زندگی، اتنی صحت، اتنا سکون عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی تربیت کی گئی اس صورت میں کہ جب مال غنیمت مل جائے تو آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اسے خرچ کرنا۔ ایسی تربیت کی اس صورت میں، ایسی تربیت کی کہ صحابہ کرام مال غنیمت کو پھر ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ مشہور شعراء کا کلام ہے کہ جب میدان جنگ میں لڑائی گرم ہوتی ہے تو ہم آگے آگے لڑنے جاتے ہیں، ونعف عند قسمت الاغنام یا قسمت الانفال، جب غنیمت تقسیم ہوتی ہے تو ہم چھپ جاتے ہیں۔ ایسی تربیت ہو گئی کہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، جب آدمی کو زخم لگتا ہے اور زخم پیٹ وغیرہ کہیں لگاؤ تو پیاس بہت لگتی ہے، پانی کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو زخمی پڑے تھے اور پانی مانگا، کسی نے پانی لا کے دیا، ابھی منہ کے قریب تھا کہ ساتھ والے نے آواز دی تو پانی اس کو دے دیا۔ اس نے پینے کی کوشش کی تو اگلے کی آواز آئی، اس نے اسے دے دیا، تینوں شہید ہو گئے لیکن پانی کسی نے نہیں پیا۔ ایسی تربیت فرمائی ہے سورہ انفال میں۔ اور اس تربیت کے آثار آج تک اہل حق مجاہدین میں موجود ہیں کہ وہ مال کے لیے جہاد نہیں کرتے، وہ مال کی خاطر نہیں لڑتے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے لڑتے ہیں اور مال خود ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ جو اس مال کو پرے پھینکے گا یہ اس کے قدموں میں آ کر گرے گا، اور جو اس مال کے قدموں میں گرے گا وہ مال اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا۔ دوسرا مسئلہ بیان ہوا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، دنیا میں کافروں کا طاقتور ہونا ایک بڑا فتنہ ہے، دنیا میں کافروں کا طاقتور ہونا ایک بہت عظیم الشان فتنہ ہے، اور اس فتنے کو ختم نہ کیا گیا تو مسلمانوں کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی، نہ عزت، نہ جان، نہ مال، نہ آبرو، نہ وقار، نہ تشخص، نہ ملک، نہ سلطنت، نہ خلافت، نہ شریعت، کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ کافر تو دشمن ہیں، اور اگر ان کے پاس طاقت اور قوت بھی ہوگی تو وہ اہل ایمان کو تباہ و برباد کریں گے۔ آج ہمارے مسلمان داڑھی کیوں منڈاتے ہیں؟ اس لیے کہ انگریز طاقتور ہے، ورنہ انگریز کی شکل پر تو کتے بھی لعنت بھیجتے تھے۔ آج مسلمان انگریز جیسا گندا لباس کیوں پہنتا ہے؟ یہ پینٹ بھلا پہننے کی چیز ہے؟ اگر انسان تھوڑی سی عقل سے غور کرے تو گدھا بھی اس کو پہننا گوارا نہیں کرے گا، لیکن چونکہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس کی وجہ سے ان کی چیزیں مسلمانوں کو اچھی لگتی ہیں، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں بری لگتی ہیں۔ آج اپنے گھر میں بورچی خانہ بنایا تو امریکن کچن بنائیں گے، کھانا کھائیں گے تو امریکن سسٹم پہ، فلاں چیز امریکن۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ کافر تو اتنے گندے ہیں کہ ان کی پینٹ میں ایک ایک کلو پیشاب بھرا ہوا ہوتا ہے، استنجا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا، اتنے غلیظ اور کمینے ہیں کہ وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ کتا بھی انہیں دیکھے تو شرما کے رستہ چھوڑ کے ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ہمارے مسلمان ان کی ہر چیز کو لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ طاقت اور قوت میں۔ ان کی طاقت اور قوت کو ختم نہ کیا گیا، خطرہ ہے کہ ہماری آئندہ نسل کافر پیدا نہ ہو۔ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کا ایک نوجوان جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ کے جدہ میں اترا تو کچھ صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سعودیہ کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر کعبہ کو گرا دو، مسجد نبوی کو گرا دو تو سعودیہ ترقی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ دو جگہ ایسی ہے، اس کی وجہ سے دنیا بھر کے غریب لوگ یہاں آتے ہیں، اپنی پرانی تہذیب یہاں چھوڑ جاتے ہیں، ہم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے، ان جگہوں کو گرا دو تو ہم بھی یورپ کی طرح ہوں گے، ہماری عورتیں بھی سڑکوں پہ زنا اور بدکاری کریں گی۔ یہی ترقی ہے نا کہ سڑکوں کے اوپر عورتیں بدکاری کریں، زنا کریں جانوروں کی طرح۔ اگر جہاد نہیں ہوگا تو آئندہ نسلوں کے کافر ہونے کا خطرہ۔ آپ کو پتا ہے جو آدمی میدان جہاد میں لڑنے کے لیے جاتا ہے، ساری دنیا میں اسلام کے جتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کا اجر اسے مل رہا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے؟ ایک آدمی اگر میدان جہاد میں ہے تو اس سال جتنے حج ہوں گے اس کا اجر اسے ملے گا، دنیا میں جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے اس کا اجر ملے گا، جہاں جہاں مسجد میں عبادت ہو رہی ہے اجر ملے گا، جہاں جہاں مدرسے میں عبادت ہو رہی ہے اجر ملے گا، جہاں جہاں تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اجر ملے گا، جہاں جہاں دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے اس کا اجر ملے گا، جہاں جہاں دین کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے اجر ملے گا۔ اس لیے کہ مجاہد اسلام کا محافظ ہے، اسلام کا جو عمل بھی ہو رہا ہوگا اس کا اجر مجاہد کو ملے گا، اور یہ چیز احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور اپنے وقت پہ انشاءاللہ میں وہ احادیث آپ حضرات کی خدمت میں حوالے کے طور پہ، حوالے کے ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس لیے علامہ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسجد بنا دے تو مرنے کے بعد اسے اجر ملتا رہے گا جب تک مسجد قائم رہے گی، لیکن خدا نخواستہ مسجد ختم تو اجر بھی ختم۔ جس آدمی نے کوئی کتاب لکھی، مرنے کے بعد اجر ملتا رہے گا جب تک اس کتاب سے لوگ دینی استفادہ کر رہے ہیں، لیکن اگر دینی استفادہ ختم تو اجر بھی ختم۔ لیکن کہا جس نے ایک رات جہاد میں پہرا دیا مرنے کے بعد قیامت تک اس کا اجر لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے مسجد نہیں بنائی، اس نے کتاب نہیں لکھی، اس نے اسلام کا تحفظ کیا، تو جب تک اسلام رہے گا اسلام کے تمام اجور اس کے پاس پہنچتے رہیں گے۔ اور یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو دوسرا قانون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو کافروں کو کبھی طاقتور نہ بننے دینا، اگر تم نے کافروں کو طاقتور بننے دیا تو تمہاری کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ وقاتلوہم، اس وقت تک کافروں سے لڑتے رہنا، حتی لا تکون فتنہ ای قوت الکفر، یہاں تک کہ کافروں کی طاقت باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین اللہ کا ہو جائے، اس وقت تک تمہیں خود ذبح ہونا پڑے، اپنے بچے ذبح کرانے پڑے، اپنی لاشوں کے ٹکڑے کرانے پڑے، اپنی گردن کے مینار تعمیر کرنے پڑے، اپنی کھوپڑیاں اللہ کے رستے میں کٹوانی پڑے، کٹواتے رہنا، لیکن کافروں کو طاقتور نہ ہونے دینا۔ اگر کافر طاقتور ہو گئے وہ اللہ کو گالی دیں گے، وہ اللہ کے نظام کو ذلیل کریں گے، وہ رسول اللہ کے طریقوں کو رسوا کریں گے، وہ مسلمانوں کی شکل بدلیں گے، وہ مسلمانوں کا مزاج بدلیں گے، وہ مسلمانوں کا نظریہ بدلیں گے، وہ مسلمانوں کی سوچ بدلیں گے، وہ مسلمانوں کا دین بدلیں گے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود اور نصارہ مسلمانوں کی ملت اور دین کو بدلنا چاہتے ہیں، انہیں مرتد اور کافر بنانا چاہتے ہیں، اور ادنا کام یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کوئی مسلمان مسلمان نہ رہے۔ تو ایسے ظالموں کے پاس طاقت نہیں چھوڑنا، یہ سورہ انفال کا پیغام۔ سورہ انفال میں مجاہدین کی 25 صفات کو بیان کیا گیا۔ کتنی صفات؟ 25 صفات، اور 19 کے قریب جنگ کے قانون بیان کیے گئے ہیں، جنگ لڑنے کے طریقے۔ ہمارا رب ہمیں جنگ لڑنا سکھاتا ہے، تو دنیا میں کوئی ہے جو ہم سے لڑ سکے گا؟ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مسلمان سے لڑ سکے، اس لیے کہ مسلمان کو لڑنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے اور خود حضور نے لڑ کے دکھایا ہے ہمیں۔ اس لیے چند ہزار مجاہدین ہیں اور انڈیا کی 7 لاکھ فوج ہے، 10 سال ہو گئے ناک رگڑ رہی ہے، ابھی تک سری نگر کی یا پورے مقبوضہ وادی کی ایک گلی کو بھی مجاہدین سے خالی نہیں کرا سکی۔ کوئی ماں، کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو مسلمانوں سے لڑ سکے، اس لیے کہ ہمارا اللہ ہمیں لڑنا سکھاتا ہے۔ 19 کے قریب جنگ کے اصول سورہ انفال میں بیان ہوئے، اور 20 کے قریب جہاد کے فوائد بیان ہوئے۔ یہ پورا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلے جو مجاہدین کی صفات بیان ہوئی ہیں، ایک اچھا مجاہد کون سا ہوتا ہے، ان صفات کو لکھ لیجئے۔ مجاہدین کی پہلی صفت، فتق اللہ، مجاہد میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ جو پیسہ کھانے کے لیے جہاد کرے گا وہ مجاہد نہیں ہے، جو اموال غنیمت میں خیانت کرے گا وہ مجاہد نہیں ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے مجاہد کی؟ تقویٰ۔ دوسری صفت اصلاح ذات البین، مجاہدین کی زبان اچھی ہوتی ہے اور آپس میں ان کی گفتگو محبت والی ہوتی ہے، اس کی تشریح میں آیت کے دوران عرض کروں گا۔ تیسری صفت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ بیان ہوئی ہے۔ چوتھی صفت اللہ کا خوف، جب کوئی گناہ کی نیت کرے اور اسے کہہ دیا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو گناہ سے رک جائے، اللہ کا اتنا خوف۔ پانچویں صفت قرآن مجید سے تعلق، کہ جب قرآن کی آیتیں مجاہد سنتا ہو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ قرآن کی آیت سنے یا حضور کی حدیث سنے، بس دیوانہ وار اس کے اوپر اللہ کا عشق اور رسول کی محبت سوار ہو جائے اور ساری دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جائے۔ قرآن سے تعلق۔ چھٹی صفت توکل، وعلی ربہم یتوکلون۔ ساتویں صفت اقامت صلاح، مجاہدین نمازوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، جو نمازوں کا بیڑا غرق کرتے ہوں وہ مجاہد نہیں بن سکتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ۔ آٹھویں صفت ومما رزقناہم ینفقون، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. مجاہد وہ نہیں ہوتا بس دوسروں سے پیسہ لے لے کے جہاد کرتا رہے, جتنا موجود ہے اتنا خود بھی خرچ کرتے ہیں. ہم وہاں جیل میں تھے تو ساتھیوں کے پاس 20-20, 25-25 روپے ہوتے تھے صرف, پھر آپس میں ترغیب دیتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے, تو کوئی اپنے 20 روپے میں 10 روپے خرچ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کسی کے کروڑوں اربوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے کہ کون کتنا خرچ کرتا ہے. آج ہمارے مالداروں نے ایک ہی نیت کر لی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کر کے جائیں تاکہ مرنے کے بعد حساب دے دے کے مرتے رہیں, ذلیل ہوتے رہیں. اور غریبوں نے ایک ہی کام شروع کر دیا ہے کہ لوگوں سے مانگتے رہیں, بس اس فکر میں زندہ رہیں کہ پتہ نہیں کب مالدار ہوں گے جا کے. حالانکہ غربت تو ایک فخر کی چیز ہے, مالداری ایک آزمائش اور غربت فخر کی چیز ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو اختیار فرمایا تھا. مالداری آزمائش ہے, مالدار نے اگر مال اللہ کے لیے لگایا تو کامیاب ہو گیا, بہت اونچا چلا گیا, اور اگر جمع کرتا رہا گنتا رہا جمع مالم وعددا خوش ہوتا رہا, اب 1 لاکھ ہو گیا, اب 1 کروڑ ہو گیا, اب 1 ارب ہو گیا, فلاں ہو گیا, اور مر گیا پیچھے اولاد اس کے پیسے سے گناہ کرتی رہی تو ذلیل و خوار ہو گیا. سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن یہ مال گلے میں لٹکا ہوا ہوگا. تو ہر حال میں خرچ کرنا چاہیے, جو غریب ہے وہ بھی خرچ کرے, جو مالدار ہے وہ بھی خرچ کرے. اس لیے مجاہدین کی صفات ہے انفاق فی سبیل اللہ. نویں صفت استغاثہ, مجاہدین کسی سے مدد نہیں مانگتے, صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کسی دنیا کی سپر پاور کو سپر پاور نہیں مانتے, ہر کسی کو صفر پاور مانتے ہیں. ایک اللہ کی طاقت کو سپر پاور مانگ کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اسے کہتے ہیں استغاثہ, واستغیثون ربکم. دسویں صفت ثابت قدمی, جب مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے جہاد کرتا ہے, سامنے سے دشمن کی گولیاں آتی ہیں, پیچھے سے اپنے گھر والوں کے تانے آتے ہیں, رشتہ دار تنگ کرتے ہیں, دوست احباب ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کے پیٹھ نہیں دکھاتا. گیارہویں صفت دعوت جہاد پر لبیک کہنا, مجاہد جب گھر آتا ہے اور دوبارہ اسے جہاد کی دعوت ملتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جہاد کر کر کے تھک گیا, بلکہ دعوت جہاد پہ لبیک کہتا ہے. قرآن مجید میں سورہ انفال میں یہ صفت مذکور ہے. بارہویں صفت اطاعت امیر, مجاہد اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے. جب تک مجاہد میں 3 چیزیں رہتی ہیں کبھی ذلیل نہیں ہوتا, ایک جہاد اللہ کے لیے کرے, دوسرا امیر کی اطاعت کرے, تیسرا اپنی جماعت کے ساتھ مخلص رہے. حدیث میں آتا ہے جو مجاہد یہ 3 کام کرے گا کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگا, کبھی اس کے دل میں نفاق نہیں آ سکتا. 13ویں صفت شکر گزاری, کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا, اس کا نام شکر ہے. یہ شکر نہیں ہے کہ آدمی ٹیلی ویژن کے سامنے تصویر لے کے بیٹھا ہو, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, یہ شکر نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے, لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ. مسلمان تو اتنا عظیم ہوتا تھا جنت کی حوریں اسے دیکھتی تھیں, یہ کسی عورت کو نہیں دیکھتا تھا اپنی بیوی کے سوا. آج اتنا گندا ہو گیا سینما جاتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے کہ کسی عورت کی ٹانگیں نظر آ جائیں تو مجھے خوشی ہو جائے گی. جنت کی حوروں نے بھی اس سے منہ پھیر لیا ہے, اتنا عظیم ہوتا تھا. اس لیے شکر کا معنی ہے اللہ کی ہر نعمت اس کے حکم کے مطابق خرچ کی جائے. پیسہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو, جوانی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو, آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہوں, زبان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو, اس کو کہتے ہیں شکر گزاری. سورہ انفال بتاتی ہے کہ مجاہد کی صفت ہے کہ اس میں شکر گزاری ہونی چاہیے. مجاہد کی صفت ہے نہی عن المنکر, جہاں بھی کوئی گناہ دیکھتا ہے اسے ہاتھ سے روکتا ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکتا ہے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں اسے برا سمجھتا ہے. 15ویں نشانی اموال اور اولاد کی قربانی, مجاہد اپنے مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اسے سعادت سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی اولاد کی قربانی یا مال کی قربانی قبول فرما لے۔ 16ویں صفت مجاہد کی، کافروں کی طاقت کو توڑنے کا جنون اس پر سوار ہوتا ہے، کافروں کی طاقت کو توڑنے کا جنون اس کے دماغ پہ بالکل برداشت نہیں کرتا کہ یہودی طاقتور ہو، مشرک طاقتور ہو، کافر طاقتور ہو، منافق پاگل ہو جاتا ہے اور اس پر پوری محنت کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی دشمن زمین پہ طاقتور نہ ہو، عزت سے نہ پھرے۔ اس لیے کہ اللہ کا دشمن زمین پہ عزت سے پھرے گا تو اور لوگ بھی دشمن بنیں گے اللہ کے، اور اللہ کا دشمن ذلیل ہوگا تو کوئی آدمی کفر کافر ہونا گوارا نہیں کرے گا۔ اگر سارے کافر بھنگی ہوں، گندگی اٹھانے والے، تو کیا دنیا میں کوئی کافر ہونا گوارا کرے گا؟ آپ نے تو کافروں کو چیئرمین بنا دیا، اس وجہ سے سارے لوگ کافر ہونا گوارا کرتے ہیں۔ مجاہد کی صفت یہ ہے کہ اس پر جنون سوار ہوتا ہے کافروں کی طاقت کو توڑنے کا۔ 17ویں صفت، مجاہد کو جب مال غنیمت ملتا ہے یا اجتماعی اموال، لوگوں کا چندہ وغیرہ ملتا ہے، اس کی تقسیم شرعی طریقے پہ کرتا ہے، خود نہیں کھا جاتا اسے، جو خود کھا جاتا ہو وہ مجاہد نہیں ہو سکتا۔ 18ویں صفت، مجاہدین آپس میں نزاع سے بچتے ہیں، آپس میں اختلافات نہیں ڈالتے۔ 19ویں صفت، مجاہدین میں صفت صبر ہوتی ہے، صبر کی تشریح بہت زیادہ ہے، جب صبر کا وقت اس میں سورہ انفال میں ذکر آئے گا میں انشاءاللہ صبر کی تشریح عرض کروں گا۔ ویسے جیل میں جو آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی توفیق دی ہے، یہود کی 40 بیماریاں، اس میں صبر کی بہت عمدہ تشریح تفصیل سے کی گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو دیکھ لیجئے گا، تو صبر کے حقیقی معنی نصیب ہو جائیں گے، صفت صبر۔ اسی طرح مجاہد کی صفت یہ ہے کہ وہ تکبر اور ریاکاری سے بچتا ہے، یہ جو بندوق ہے نا اس کا نشہ ہے تھوڑا سا، یہ جب ہاتھ میں آتی ہے تو بعض دفعہ چال بھی بدل جاتی ہے، چال بدل جاتی ہے، جب وائرلیس سیٹ ہاتھ میں ہوتا ہے تو چال اور بدل جاتی ہے۔ تو مجاہد کو سمجھایا گیا ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا و ریاء الناس، مجاہد تکبر نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، کلاشن کو ہاتھ میں آ گئی تو سر جھک جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے تنظیم کے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ جب تم گاڑیاں چلاؤ، تمہارے پاس مجاہدین کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دنیا کو پرے پھینکتے ہیں، اللہ دنیا ان کو خود پھینکتا ہے، خود دیتا ہے ان کے قدموں میں آ کر، لوگ جلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں امریکہ نے ان کو گاڑیاں دی ہیں، امریکہ گاڑیاں نہیں دیتا، امریکہ ہمیں گالیاں دیتا ہے اور گولیاں دیتا ہے، اور ہم بھی اسے گولی دیں گے انشاءاللہ سارے مسلمان۔ یہ گاڑیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دنیا پریشان ہوتی ہے کہ مجاہدین کے پاس گاڑی کیوں آ گئی، یہودیوں کے پاس ہیلی کاپٹر ہو مسلمان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور مجاہدین جو اپنی جان قربان کر رہے ہیں اگر ان کے پاس اچھی گاڑی آ جائے مسلمان بےچارا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر لوگوں کو مجاہدین کی فضیلت معلوم ہو جائے ہر آدمی کہے گا کہ مجاہد میرے کندھے پہ بیٹھ کے جہاد کرے، گاڑی تو دور کی بات، ہر آدمی اپنا کندھا پیش کرے گا۔ تو ہم نے اپنی تنظیم کے ساتھیوں سے کہا کہ جب گاڑی چلاؤ تو تکبر سے نہ چلاؤ، سامنے کوئی غریب رکشے والا آ گیا، موٹر سائیکل والا آ گیا، سائیکل والا آ گیا، بریک لگا دو تاکہ وہ عزت سے گزر جائے۔ مجاہد کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی طاقت کا استعمال مسلمانوں کے خلاف کرے، اسلحہ سیکھ کر آئے اور اب لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، زمینوں پر جھگڑے شروع کر دیے، نہیں، مجاہد ہمیشہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوتا ہے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اذلۃن علی المؤمنین، مسلمانوں کے لیے نرم، وعزۃن علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مجاہد کی صفت ہے جو اپنوں پر دھونس جماتا ہو وہ مجاہد نہیں ہو سکتا قطعی طور پہ، جس کی گن اپنوں پہ چلتی ہو، جس کی قوت اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی ہو وہ مجاہد نہیں ہو سکتا۔ 21ویں صفت، مجاہد ہمیشہ جہاد کی تربیت میں لگا رہتا ہے، ایک ٹریننگ حاصل کی اب دوسری حاصل کر رہا ہے، پہلے گھڑ سواری سیکھی، بندوق سیکھی، کلاشن کوف سیکھی، بم بنانا سیکھا، گرنیڈ کا استعمال سیکھا، راکٹ لانچر چلانا سیکھا، پھر ٹینک چلانا سیکھا، پھر طیارہ چلانا سیکھا، پھر وائرلیس کا استعمال سیکھا، پھر جنگلوں میں گوریلا لڑائی کے طریقے سیکھے، پھر نقشہ بنانا سیکھا، پھر کافروں پہ خفیہ وار کرنے کے طریقے سیکھے، پھر جاسوسی کا نظام سیکھا۔ مستقل مسلمان ٹریننگ میں لگا رہتا ہے اور کبھی اپنی ٹریننگ کو بس نہیں کرتا۔ جانور ذبح کرنا ہو تو تب بھی ٹریننگ کی نیت سے ذبح کرتا ہے کہ کل کیا پتا کسی روسی کو ذبح کرنا پڑے۔ جنہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کو خراب کیا ہو ان کو ذبح کرنا تہجد سے بڑھ کے عبادت ہے اور اس سے زیادہ لذت والی عبادت ہے۔ جب سے ہم نے یہ عبادت چھوڑی ہے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے عبادت کے اپنے معنی گھڑ لیے کہ باوضو کھڑے ہوں، سر جھکایا ہو تو یہ عبادت ہے۔ عبادت وہ ہوتی ہے جس کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز عبادت ہے، ہم نے کہا سر آنکھوں پہ۔ اللہ نے کہا تیر چلانا بھی عبادت ہے، ہم نے کہا سر آنکھوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرنا عبادت ہے، ہم نے کہا بہت اچھا۔ اللہ نے کہا کسی کی گردن کاٹنا بھی عبادت ہے، ہم نے کہا بہت اچھا۔ جس چیز کو اللہ عبادت قرار دے گا ہم اسی کو عبادت مانیں گے اور اس عبادت کو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مستقل ٹریننگ میں لگا رہتا ہے۔ مجاہدین کی صفت یہ ہے کہ صلح اور جنگ کے معاہدوں پر نظر رکھتے ہیں۔ دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں، دشمن سے کب صلح کرنا جائز ہے، کب صلح کرنا جائز نہیں ہے، اس پر مجاہدین کی نظر ہوتی ہے۔ خبریں سنتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کیا کیا سازشیں کر رہا ہے۔ اگر دشمن کی سازشوں کا پتہ نہیں ہوگا تو روزانہ جنگ بندی کا اعلان کر کے گھر بیٹھ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے سکھایا گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کی مختلف تدبیریں سورہ انفال نے بیان فرمائی ہیں۔ مجاہدین کی 23ویں صفت یہ ہے کہ وہ دعوت جہاد دیتا رہتا ہے۔ جہاد کی دعوت دینا مستقل فرض ہے، جیسے جہاد کرنا مستقل فرض ہے اس طرح جہاد کی دعوت دینا، اور ایسے دعوت دینا کہ لوگ کہیں کہ پاگل ہو گیا یہ۔ کیونکہ دنیا تو چاہتی ہے گھر بناؤ، مزے سے بیٹھو، بچے پیدا کرو، پھر مر جاؤ۔ مجاہد کہتا ہے گھر چھوڑو، اللہ کے رستے میں موت کو ڈھونڈو، شہادت حاصل کرو، بس دعوت دیتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، وہ کہتا ہے ہاں پاگل ہوں، اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکا ہوں، دنیا کی محبت میں پاگل نہیں ہوا۔ جہاد کی دعوت دیتے رہنا یہ بھی اس کی صفت ہے۔ 24ویں صفت حب دنیا سے بچنا۔ مجاہد دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا، سورہ انفال نے بیان کیا ہے۔ 25 آخری صفت جو بیان ہوئی ہے، مجاہد کے ہاں سب سے بڑا رشتہ اسلام۔ قبیلہ، خاندان، قوم، وطن، زبان، مجاہد کے ہاں اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ مجاہد کے ہاں مسلمان، اسلام، یہی رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے، یہی ایک مومن کے ہاں ہے۔ اگر اپنا سگا بھائی کافر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، اور کسی دور علاقے کا ایک کالا حبشی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی مدد کریں گے جا کے۔ اسلامی رشتے کو تمام رشتوں پہ ترجیح دینا ہے۔ کتنی صفات ہو گئی، یہ سورہ انفال میں بیان ہوئی ہے۔ اب آپ ڈھونڈیں کہ کون سی آیت میں کون سی صفت بیان ہوئی۔ اب آئیے قوانین جنگ کی طرف، خلاصہ جلدی جلدی پڑھ لیں تاکہ تفسیر شروع کر دی جائے۔ میں آیت نمبر بتاؤں گا، آپ نکالیں گے سب، اور اس میں جو قانون ہوگا اس کو مختصر طور پہ دیکھیں گے۔ جنگ کرنے کے قوانین سورہ انفال نے بیان کیے۔ قانون نمبر 1 آیت نمبر 15 میں بیان ہوا ہے، پڑھیں جلدی سے۔ یہ پہلا قانون بیان کیا کہ اے ایمان والو، جب کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو پیٹھ دکھا کے نہ بھاگ جانا، اس لیے کہ پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا خود کو ذلیل کرتا ہے، اسلام کو ذلیل کرتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، سینے پہ گولی لگے یا پیٹ پہ گولی لگے، لیکن مسلمان پیٹ پہ گولی کھانے کو اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، آر سمجھتا ہے۔ ڈٹ کے لڑنا اور مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ مسلمانوں کو ایسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ اس طریقے کے ہوتے ہوئے ہم دنیا میں کسی سے شکست نہیں کھا سکتے۔ ہماری نیت ہی نہیں ہوتی پیچھے جانے کی، تو جو آگے جانے کی نیت کرتا ہے ساری کائنات اس کے ساتھ چلتی ہے، جو پیچھے جانے کی نیت کرتا ہے شیطان بھی اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو پہلا قانون یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا قانون بیان ہوا آیت نمبر 20 میں، زور سے پڑھیں، زور سے، دوسرا اصول جنگ کا یہ بیان ہوا کہ اے مسلمانوں، میدان جنگ میں اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب بھی وہ تمہیں جہاد کی طرف بلائیں تو ان کی دعوت سے روگردانی نہ کرو۔ اگر تم اس چیز پہ قائم رہو گے میدان جنگ میں جا کر، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت تم پر بارش کی طرح آئے گی، اور اللہ کے ایک ایک حکم کی برکت تم میدان جنگ میں دیکھو گے اور تمہیں قوت حاصل ہو جائے گی۔ تو میدان جنگ میں لڑنے کا یہ دوسرا اصول بیان فرمایا آیت نمبر 20 میں۔ آیت نمبر 24 میں تیسرا اصول بیان ہوا، زور سے پڑھے نا، سب سنے تاکہ اس میں دو جنگی اصول بیان فرمائے۔ ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ میدان جنگ میں امیر کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول امیر تھے اس وقت، اس لیے ان کا تذکرہ آیا، اور قیامت تک جو امیر جہاد ہوگا وہ رسول کا نائب ہوگا۔ اور دوسرا اصول اس میں یہ بیان فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کوئی تدبیر جنگ کی آ جائے یا کوئی نیکی آ جائے تو فوراً اسے کر گزرو، اگر تم نے تاخیر کی تو شیطان تمہیں دائیں بائیں کر دے گا۔ ابھی ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں انشاءاللہ 1,00,000 روپے اللہ کے رستے میں دوں گا، اگر فوراً نہیں دیے رستے میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو 50,000 ہو جائیں گے، اور اگر گھر چلا گیا تو 25,000 ہو جائیں گے، بیوی سے ملاقات کر لی تو 10,000 ہو جائیں گے، بچہ نظر آ گیا تو صفر کے اوپر آ جائے گا، کہے گا میں کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے میدان جنگ میں اپنی تدبیر اور نیت جو تمہارے دل میں آ جائے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے فوراً کر لو جو نیکی کا کام ہے، اس میں اگر تم نے تاخیر کی تو تم لیٹ ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، وہاں سے اتر نہیں سکتا تھا، گر رہا تھا، تو کہا یا اللہ مجھے نیچے اتار دے، ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ تھوڑا سا نیچے اترا تو سوچا کہ اونٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور نیچے آ گیا، کہا یا اللہ میں ایک بھینس ذبح کروں گا۔ تھوڑا سا اور نیچے اترا، کہا یا اللہ بکری ذبح کروں گا۔ پھر نیچے آیا مرغی، پھر نیچے آیا انڈا، اور جب نیچے آیا تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے سر سے کھٹمل نکال کے جو نکال کے مار دی، کہا بس یہی کافی ہے۔ تو انسان کمزور ہے، قوت فیصلہ اس کے اندر ہونی چاہیے کہ جب اس کے دل میں کوئی نیکی کا عزم آ جائے تو بس نکل کھڑا ہو، ذرا دیر کر لی تو خراب ہو جائے گا۔ یہ انتہائی اہم جنگی اصول ہے۔ ابھی جو مجاہدین کی جو بڑی کاروائیاں کامیاب ہوئی ہیں، ابھی انڈیا میں ایک شخص نے کتاب لکھی ہے 172 گھنٹے دہشت میں، اس نے وہ جہاز جو اغوا ہوا تھا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرمائی، ان کے پائلٹ سے اور ان لوگوں سے وہ اس نے سارے انٹرویو جمع کیے ہیں، اور یہ انگلش میں یہ کتاب چھپی ہے 200 صفحے کی، اور اس نے مجاہدین کو بہت رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت تعریف ہو گئی اس کے اندر الحمدللہ۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو ہائی جیکر تھے جنہوں نے جہاز اغوا کیا تھا، وہ فوری فیصلہ کرتے تھے، جب ان کے دل میں کچھ آتا تھا تو بس فوراً کرواتے، اور ہم ذرا دائیں بائیں دیکھتے تو وہ کہتے ہمارے ہاتھ میں گرنیڈ ہے، ہم پھاڑ دیں گے اسے۔ تو کہا بس اسی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور امرتسر میں بھی ان کو نہیں پکڑ سکے، دبئی میں بھی نہیں پکڑ سکے، کہیں بھی نہیں پکڑ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ ایک اہم جنگی اصول ہوتا ہے۔ مجاہد اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، دل میں نیت آئی کہ میں یہ ایکشن کروں، اور پھر ذرا چلا گیا مشورے کے لیے تھوڑا سا، تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اصول بیان ہوا کون سی آیت میں؟ 24۔ آیت نمبر 27 میں ایک اور اصول ہے۔ ہاں چلیے چلیے۔ ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور اپنی امانت والی چیزوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو۔ جو مجاہد اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہو، اپنی قابل امانت چیزوں کے ساتھ خیانت کرتا ہو، میدان جنگ میں وہ جا کر کافروں سے شکست کھا جاتا ہے، کافروں سے شکست کھا جاتا ہے۔ اس لیے جنگی اصول یہ بیان فرمایا کہ مجاہد کو چاہیے کہ امانت پر رہے، جب امانت پر رہے گا تو وہ قوت سے لڑ سکے گا، ورنہ اس کے دل میں چور آئے گا، کھٹ پٹ آئے گی اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک اہم جنگی اصول بیان فرمایا۔ 29 نمبر آیت میں ایک اور اصول بیان فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی بتائے گئے کہ قربانی دینے میں کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ یہاں تقوی کے معنی یہ ہے کہ قربانی دینے میں کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ جب میدان جنگ ہو تو ہر شخص دوسرے سے آگے نکل کے جانے کی کوشش کرے، ہر شخص دوسرے سے آگے۔ جب یہ کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ فرقان عطا فرما دے گا۔ فرقان کے معنی یہ کہ قوت فیصلہ، حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت۔ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ قوت انسان کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے قوت لینے کا طریقہ قربانی بیان فرمایا گیا۔ یہ جنگ کا ایک اہم ترین اصول ہے جو 29 نمبر آیت میں بیان ہوا۔ اسی طرح سے 45 نمبر آیت میں ایک اصول بیان ہوا، میدان جنگ میں ثابت قدمی کیسے حاصل ہو جائے گی، کس طرح سے آدمی میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے ڈٹ کے لڑ سکے گا، اس کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ مجاہد کو بہت طاقت دیتی ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ بعض جگہوں پہ مجاہدین نے پتھر مارے اللہ کا نام لے کر تو دشمنوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اس لیے کہ ہر چیز میں تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ دوسرا، آپ میں سے کوئی شخص کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہے؟ کوئی جو مصیبت میں گرفتار ہوا ہو تو وہاں انسان دو چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، دو احساسات میں۔ ایک تو سمجھتا ہے میں بے بس ہوں، کمزور ہوں، کیا کروں، اور دوسرا خیال آتا ہے کہ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، میں کیسے چلوں۔ تو جب آدمی اللہ کو یاد کرے گا تو اس کی تنہائی ختم ہو جائے، کہے گا میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ بھی میرے ساتھ ہے، قوت آ جائے گی۔ اور دوسرا اپنے آپ کو بے بس اور کمزور نہیں سمجھے گا، بلکہ کہے گا مالک الملک جو سبحان ہے، جہاں دنیا کے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم کی طاقت ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے، تو وہ میرے ساتھ ہے۔ تو جب آدمی اس چیز کا تصور کرے گا اور اس چیز کو یاد کرے گا تو اس میں قوت پیدا ہو جائے گی اور اپنے دشمن پر غالب ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ یہ اصول بیان ہوا اس کے اندر۔ یہ کون سی آیت نمبر تھی؟ 45۔ آیت نمبر 46 میں ایک اور اصول بیان ہوا، اس میں یہ اصول بیان ہوا کہ لشکر کو متحد رکھنا چاہیے۔ اسلامی لشکر میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 5 حصے ہوتے ہیں۔ جب 5 حصے اکٹھے ہو جائیں تو وہ جیش بن جاتا ہے۔ 5 حصے اکٹھے ہو جائیں تو کیا بن جاتا ہے؟ جیش۔ جیش کا عدد کتنا ہے؟ 313۔ ابجد حوض حتی کلیمن، آتا ہے کسی کو؟ یہ حروف ابجد کا حساب ہے۔ اس اعتبار سے جیش کا عدد کتنا بنتا ہے؟ 313۔ اور غزوہ بدر میں کتنے مجاہدین تھے؟ 313 کے عدد میں برکت ہے، 313 سے جیش بنتا ہے۔ اور جیش کے حصے کتنے ہوتے ہیں؟ 5۔ اور ان 5 حصوں کو کہا جاتا ہے خمیس۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں پہنچے تو خیبر کے لوگوں نے کہنا شروع کیا محمد والخمیس، محمد والخمیس، کہ محمد ان کا لشکر آ گیا۔ جب ہم نے اپنی جماعت کا نام جیش محمد رکھا تو حضرت مفتی صاحب، مفتی اعظم صاحب نے مجھ سے بلا کے پوچھا کہ اس نام کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو میں نے اس وقت ذہن پہ زور دیا تو چند دلائل ذہن میں، ایک حدیث میں نے یہ بیان کی، میں نے کہا جب خیبر کے یہودیوں کے پاس حضور پہنچے تو انہوں نے کہا محمد والخمیس، محمد والخمیس کا معنی بنتا ہے جیش محمد، کہ محمد آ گئے اور خمیس آ گیا۔ تو لشکر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 5 چیزیں۔ ایک اس میں مقدمہ ہوتا ہے، ایک اس میں قلب ہوتا ہے، ایک اس میں میمنہ ہوتا ہے، ایک اس میں میسرہ ہوتا ہے، اور ایک اس میں مؤخرہ ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں کس میں؟ ہر لشکر میں۔ ان 5 کو متحد رکھنا، اور متحد رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا ہمارا جسم سارا کام کرے گا جب کیا چیز ٹھیک ہوگی؟ دل ٹھیک ہوگا، قلب ٹھیک ہوگا۔ جب سارے جسم کا تعلق دل کے ساتھ ہوگا تو سب ٹھیک۔ تو لشکر کے سارے حصے امیر کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، امیر کی اطاعت میں ہوں، اور ان کے قلوب بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور ان کے درمیان کمیونیکیشن یعنی رابطے کا سلسلہ بھی اچھا ہو تو وہ لشکر کامیاب ہوگا. تو اس میں یہ اصول بیان کیا گیا کہ لشکر کو متحد رکھنا, اگر متحد نہیں رکھ سکے تو پھر مشکل ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی. یہ اصول بیان ہوا کون سی آیت نمبر میں؟ 46 میں. 57 نمبر آیت پڑھیے, پڑھیے جلدی. اس میں بہت اہم اصول بیان ہوا کہ جب کافر تمہارے ہاتھ چڑھ جائیں تو ہلکی مار دے کے نہیں چھوڑ دینا انہیں, ہلکی مار دے کے چھوڑو گے تو دوبارہ آ جائیں گے لڑنے کے لیے. اس لیے ایسی مار لگانا, ایسی مار لگانا کہ فشرد بہم من خلفہم, کہ ان کے پیچھے والے بھی گھر بیٹھے ہوئے پسینہ پسینہ ہو جائیں. فشرد, شرد کے معنی الانتشار مع الاضطراب, منتشر کر دو, مضطرب کر کے کافروں کو ایسی عبرتناک طریقے سے مارو اور ایسے عبرتناک طریقے سے ان کے ساتھ لڑو کہ ان کے پیچھے والے خود گھبرا جائیں اور گھبرا کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہ آئیں بلکہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو جائیں. اس لیے یہ ہلکی ہلکی لڑائیاں اور پھر روز روز کی جنگ بندیاں اور پیچھے ہٹ جانا, اس چیز کے پیچھے نہ پڑو بلکہ فشرد بہم من خلفہم, یہ جنگ کا ایک بہت اہم اصول بیان ہوا. آیت نمبر کیا تھی؟ ہاں, آیت نمبر 60 میں ایک اور اصول بیان ہوا ہے. اس میں ایک اہم اصول بیان ہوا جس کی میں آگے چل کے انشاءاللہ تشریح کروں گا. وہ اصول یہ کہ اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو, ان پر روب ڈالو. اگر اس میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے تو بعض دفعہ جنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. روب, دنیا میں کسی بھی قوم کا جو غلبہ ہوتا ہے, جو حکومت ہوتی ہے, وہ روب کی وجہ سے ہوتی ہے, طاقت کی وجہ سے نہیں ہوتی. بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ سانپ جو ہوتا ہے, سانپ جانتے ہیں سانپ آپ حضرات, اس سانپ کا ایک روب ہوتا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے سانپوں میں سے 90% بلکہ اس سے زیادہ سانپ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر زہر نہیں ہوتا منہ میں, لیکن کوئی بھی سانپ کاٹ لے تو اس کا روب اتنا ہوتا ہے کہ آدمی ویسے مر جاتا ہے. اور یہ مینڈک, مینڈک جانتے ہیں آپ, مینڈک میں سانپ سے زیادہ زہر ہوتا ہے, لیکن مینڈک کا کوئی روب ہوتا ہے کسی پر؟ بچے بھی اس کو پکڑ کے یوں مارتے ہیں. سناتے واقعہ لکھا ہے کہ مینڈک اور سانپ کا مناظرہ ہو گیا آپس میں. مینڈک نے کہا کہ میرے اندر زہر زیادہ ہے, سانپ نے کہا تیرے اندر زہر ہو یا نہ ہو میرا روب چلتا ہے دنیا پہ. چنانچہ کہتے ہیں کہ پہلے سانپ نے آ کے ایک آدمی کو کاٹا اور چھپ گیا اور مینڈک سامنے آ گیا, تو وہ آدمی ہنس پڑا, کہتے ہیں وہ بے وقوف, تو نے بھی کاٹنا سیکھ لیا بڑے بھاگ. دوسرے آدمی کو مینڈک نے کاٹا اور چھپ گیا, سانپ سانپ نے آیا, اس نے کہا او سانپ سانپ سانپ کرتے مر گیا وہ آدمی. تو طاقت کس چیز میں ہے؟ روب میں. کل تک ساری دنیا پہ سوویت یونین کا روب, سوویت یونین, سوویت یونین, یہ ہمارے عرب شیخ جو ہیں بےچارے, یہ سفید جبے والے, یہ سوویت یونین کو وہاں سے بیٹھ کے پیسہ بھیجتے تھے کہ ہمیں نہیں مارنا جی, وہ اتنا دور بیٹھا ہے تمہیں کیا کر لے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن روب تھا اس کا ساری دنیا پہ. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا اور دریائے آمو سے پار گیا, ایسا اس کا روب ٹوٹا کہ خود اس کے اپنے افراد اس کے ہاتھوں نہیں سنبھل رہے. آج بھی روس کے پاس 30,000 ایٹم بم ہے, 30,000 ایٹم بم, لیکن کوئی ملک اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے؟ ازبکستان نے آزادی لے لی, تاجکستان نے آزادی لے لی, ترکمانستان نے آزادی لے لی, قازقستان نے آزادی لے لی, کرغیزستان نے آزادی لے لی, اور دریا جو برلن کی دیوار تھی وہ خود بہت ٹوٹ گئی. مشرق کی طرف کئی علاقوں نے جو یورپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہوں نے اس سے آزادی لے لی, بوسنیا الگ اور پھر یوگوسلاوی الگ ہو گیا, اور یہ سارے علاقے اس سے ہٹ کے تو سارے ٹوٹ گئے. چیچنیا والوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی. خود روزی فیڈریشن کے اندر مصیبت آئی ہے. ایک ایک سے بھیک مانگتا پھرتا ہے. کل بھی 30,000 ایٹم بم تھے, آج بھی ہیں. کل تک روب تھا اس کا دنیا کے اوپر, لیکن چند مجاہدین نے اپنے سینے کے اوپر بم باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس ظالم کا روب ختم کیا. آج وہ ساری طاقت اس کے پاس ہے اور کوئی چھوٹا سا ملک بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتا. اور آج شیطان امریکہ کے پاس طاقت نہیں ہے, روب ہے صرف. طاقت نہیں ہے صرف, کیا ہے؟ مسلمان ڈر رہے ہیں بس. امریکی میزائل, امریکی سیٹلائٹ, امریکی فلاں. وہ امریکی اتنا طاقتور ہوتا تو خود نہیں پکڑ سکتا تھا کسی آدمی کو. روزانہ انعام رکھتا ہے کہ فلاں کو پکڑ کے لا تو 20 کروڑ دوں گا, فلاں کو پکڑ کے. گنڈا بنا ہوا ہے. اگر اتنا طاقتور تھا تو پکڑ لیتا نا جا کے کسی کو. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے, مکڑی کا جالا ہے, پیشاب کا قطرہ, ذلیل ہے, خار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف مسلمانوں کے دل پہ اس کا روب ہے. انشاءاللہ چند مجاہدین کھڑے ہوئے اور کہیں جا کے اس کا روب ختم کیا تو یہ بھی ایک اشتہا کے بھیک مانگے گا. یہ جو گورے مائیکل جیکسن آتے ہیں اور ہم سارے انہی کی طرح پینٹے پہنتے ہیں, کبھی ٹائٹ پینٹ ہو جاتی ہے, کبھی اس میں ہوا بھر کے بیگی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی جیکٹ آتی ہے, کبھی یہ دیکھنا, یہ گلیوں میں کھڑے ہو کے ایک ایک روپیہ مانگیں گے لوگوں سے, ذلیل ہو جائیں گے. یہ روب ہوتا ہے. طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے. خبیث جو مرد مرد سے شادی کرتے ہوں ان لوگوں میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں سے لڑے؟ ایسی مغضوب علیہم ضالین, ایسے ذلیل لوگ جو موت سے ڈرتے ہوں, جو پیسے پہ مرتے ہوں. روب, اسی وجہ سے جھوٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے جھوٹی کتابیں, اسرائیل نے کئی جھوٹی کتابیں لکھی ہیں کہ ہم نے یہ چیز بنا لی, یہ چیز بنا لی, یہ بم بنا لیا, یہ چیز بنا لی. پھر امریکہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ بنا لیا. انٹرنیٹ کے اوپر روزانہ لائیں گے کہ یہ بنا لیا تاکہ مسلمان بےچارے گھر بیٹھ کے کانپتے رہیں, ان کو ٹیکس دیتے رہیں. کچھ بھی نہیں بنایا ان بدبختوں نے.